Naam, baada ya kumsikiliza shekhe wetu Abu Najma, Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kheri kwa muda huu, insha Allah nitamkaribisha shekhe Abu Raslabi vile vile atuzungumzie yale ambayo ameyaandaa katika siku hii ya leo insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نفراها يكتانا كنماما وكي إسلام هيكو مكتان هايو كمالينغو من جيني يكي دنيا زيدي مالينغو ميونغوني ومالينغو يكو جفون زدينه يا الله سبحانه kusikia chochote katika sheria, kusikia chochote katika raqaiq, katika vitu ambavyo vinaweza vikamnufaisha mtu katika moyo wake. Hili ni jambo la kushukuriwa sana, ni jambo la kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha sisi na wengineo pia kuweza kuyakimbilia mambo kama haya. Ndugu zangu, katika wakati huu mimi nitapenda kuyazungumza au kulizungumza jambo sehemu ya haya aliyozungumza ndugu yangu. Tambueni wakina mama ya kwamba hakika katika taufiki kubwa anayoipata mwanadamu baada ya kuwa na imani ya kumwamini Allah na imani ya kumwamini mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, katika taufiki iliyokuwa kubwa sana ambayo mwanadamu anawafikishwa, yani akishamaliza kuwa amemwamini Mola wake, ameamini anayofungamana na Allah, ameamini amemwamini mtume wake na anayofungamana na mtume wake, katika taufiki iliyokuwa kubwa sana ni mtu kuwafikishwa kuwa ni mwenye kutenda matendo mema. Baada ya haya mawili au hili la kwanza, basi katika taufiki kubwa ambayo mwanadamu anatakikana ajigambe na aendeleze himdi yake kwa Allah subhana, kwa maana ya kumshukuru, ni yeye kuwafikishwa katika matendo mema. Matendo mema haya ambayo yamekusanya vitu vingi sana ndani yake, akawa ni mtu ambaye maisha yake kila siku anayoishi asubuhi mpaka anaenda kulala, yupo katika mstari ulionyooka wa kuyafanya yale ambayo Mola wake anamridhia. Hii ni taufiki kubwa sana kina mama, na wamenyimwa wengi katika watu. Bali sio hivyo tu, matendo haya mema anayatenda mwanaume au mwanamke. Si matendo mema yanamhusu mwanaume peke yake au yanamhusu mwanamke peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema man amila amalan, kwamba yeyote mwenye kutenda amali min dhakarin au untha wa huwa mu'min, mwenye kutenda tendo lililokuwa jema min dhakarin au untha, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. Naam, yoyote mwenye kutenda matendo mema mwanaume au mwanamke, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampatia maisha yaliyokuwa mazuri duniani hapa. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa matendo au ujira uliokuwa mkubwa sana kwa mazuri waliyoyafanya. Matendo mema anayafanya mwanaume na anayafanya mwanamke. Taufiki hii anawafikishwa nayo mwanaume, na pia mwanamke pia anawafikishwa kutenda matendo mema. Na si hivyo tu, matendo haya mema ni yale matendo ambayo yamekusanya masharti mawili: mtu ayafanye kwa ajili ya Allah, ayafanye kwa ajili ya Allah subhana na namna alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Tendo lako unalofanya ima litakuwa la kuamrisha mema, ima litakuwa la kukataza mabaya, la kuelekeza, la kukanya, liwe ni kwa ajili ya Allah subhana, pia lazima liendane na namna ambavyo Mtume alayhi salatu wa salam amefundisha. Matendo ambayo yatakayokuwa si kwa ajili ya Allah, haya matendo mtu hapati malipo kwa Mola wake. Matendo atakayofanya hayakufuata utaratibu wa Mtume alayhi salatu wa salam, matendo hayo hayatokuwa na malipo mbele ya Allah tabarak wa taala. Na ndio maana mtaona ndugu zangu, mtawaona kuna watu katika hii dini wamefanya matendo lakini matendo yao hayakuwasaidia chochote. Bali kuna watu wanafanya matendo katika hii dunia yanaonekana ni matendo mema lakini hayana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano watu hawa hapa duniani ni makufar, makafiri hawa ambao sio Waislamu. Wanajenga hospitali, wanajenga mabarabara, wananunua mijidege na vinginevyo. Kila vitu vya kidunia wanavinunua kwa lengo la kuwarahisishia watu baadhi ya mambo. Lakini je, ukijiuliza, kafiri akawa ametengeneza barabara ili watu wapite, ni tendo jema au sio tendo jema jamani? Jawabu ni tendo jema. Kafiri kutengeneza hospitali, je, kutengeneza hospitali ni tendo jema au sio tendo jema? Jawabu ni tendo jema. Jambo la msingi, je, kwa hapa anapata ujira kwa Mola wake? Jawabu la, hana ujira. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wanatanguliza matendo wanafanya. Waqadimna min amalin, matendo mengi wanafanya kama haya tunatolea mfano. Lakini Allah subhanahu siku ya kiyama anasema faja'alnahu haba'an manthura. Tunayafanya haya matendo ni vumbi lenye kutimka. Maana yake hakuna chochote tunachokipata mbele ya Allah subhanahu. Huyu katenda matendo. Maana yake hakuna sheria aliyoifundisha Mtume kwenye matendo. Anafanya hilo tendo si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo maana halina malipo. Bali tunafahamu ya kwamba kuna watu walikuwa zama za Mtume katika Waislamu walikuwa wakitenda pia matendo kama vile munafikun, wanafik. Wakina Abdullah ibn Ubay ibn Salul waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na walisuhubiana naye na walikuwa naye mpaka baadhi ya mawakifu na vipengele walikuwa wako mbele. Lakini kwa sababu walivunja misingi kama vile msingi wa kumtegemea Allah na kufuata sheria ya Mtume, matendo yao yakawa sio yenye kukubaliwa. Kama Allah alivyosema, fama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Hawakuzuiwa sadaka zao, hazikukataliwa sadaka zao miongoni mwao, isipokuwa ni kwa sababu ya kwamba wao walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafiki walikuwa na swali kabisa na Mtume mbele msikitini, wanaingia baadhi, wanashiriki baadhi ya nyadhifa mbalimbali, lakini matendo yao yakawa sio yenye kukubaliwa kwa sababu hawakuwa ni Waislamu, hawakuwa ni wenye kumwamini Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo jambo la amalun salih, ndugu zangu, ni jambo lina ujira mkubwa sana. Mwenye kuelekea katika matendo mema ajue ya kwamba anajitengenezea ujira uliokuwa mkubwa sana. Na utaona ndani ya Qur'ani zimekuja bishara mbalimbali, takriban bishara 36 aya. Aya zimekuja takriban 36. Zinambashiria mwenye kutenda matendo mema. Ni ndani ya Qur'ani kuna aya takriban 36. Zinabashiria kubashiria kulikokuwa kuzuri kwa mtu ambaye mwanaume au mwanamke anayejipamba na tabia njema na kufanya a'malun salih, kufanya matendo yaliyokuwa mema. Miongoni mwa bishara hizo zilizomo ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi kwa wale wanaotenda mema, atawafanya ni watu wenye kupendwa na watu. Wale ambao watakaokuwa ni wenye kutenda matendo mema, Allah amejalia kwamba watakuwa ni watu wenye kupendwa. Innal ladhina amanu وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله kwa wale hakika, wale ambao wametenda matendo mema, wanaotenda matendo mema, Allah kwa hakika atawajalia, Ar-Rahman atajalia kwa wao wuda, mapenzi, watakuwa wanapendwa na watu. Hii ni bishara njema. Wewe hapo ukijipamba na matendo mema, ukajiepusha na kauli chafu, ukajiepusha na kuwasengenya watu, ukajiepusha na kuwafanyia fitina watu, ukajiepusha na kueneza umbea wa kuchonganisha, ukajikurubisha kwa Mola wako kwa kufanya matendo mema, kwa maana ya kuongea maneno ya kweli, kusuluhishana na mwenzako, kusamehiana na mwenzako, kumfanyia jirani mwenzako mambo mazuri, kushirikiana katika masuala ya kidini mbalimbali yaliyokuwa sahihi na mengineyo mengi katika matendo mema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah atajalia kwa wao watu hawa watakuwa ni wenye kupendwa, watakuwa na wanapendwa na watu. Hii ni bishara njema sana. Kwa hiyo kumbe wao usitafute kupendwa na watu ovyo ovyo tu. Usitafute njia ya kupendwa na watu. Miongoni mwa njia za kupendwa na watu ni wewe kuyatenda matendo yaliyokuwa sahihi ya kumridhisha Mola wako. Allah atajalia wewe kuwa unapendwa na watu. Pia miongoni mwa bishara hizo, watu ambao wanajipamba na tabia njema ndio watu bora kwenye hii ardhi. Watu ambao ni wanatenda matendo mema, wanaume au wanawake, kwenye hii ardhi ndio watu waliokuwa bora. Katika watu ambao Allah subhana anawaona kwenye hii ardhi ni watu bora, ni watu ambao wanachunga mipaka ya Allah. Allah aliposema innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah, hika wale ambao wanaotenda matendo mema hao ndio khairul bariyah, ndio viumbe waliokuwa bora. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, hika wale ambao wanaomuamini Allah na wakatenda matendo mema, ulaika hum khairul bariyah, hawa ndio viumbe waliokuwa bora. Mtu ambaye anajipamba na tabia njema, anajipamba na yale mambo mazuri yanayomridhisha Mola wake, ajijue ya kwamba amepachikwa bishara njema, amepewa bishara njema na Mola wake kwamba yeye ni katika viumbe waliokuwa bora. Bali pia katika bishara zingine ndani ya Qur'an zinazowaonyesha watu ambao wanatenda matendo mema, kwanza pia kwamba watu hawa ni amanatan au amanatun, ni watu wenye amani, ni watu wenye salama, na si kwa usalama wa nafsi zao lianfusi mpeke yao, la, bali na jamii inasalimika kwa kuwepo wao, bali sio jamii tu, na miji nayo yote inasalimika kwa kupatikana hao. Yani sisi Waislamu wanaume na wanawake, kila mmoja kwa nafasi yake akajipamba na tabia njema, anavaa mavazi ya kisheria, yale mambo yaliyokatazwa na sheria ajiepusha nayo, mambo sio ya kusuka vitu gani, mambo ya kuunganisha nywele, mambo ya kujibadilisha maumbile, mambo sio ya kufanyaji, mambo ya haramu mbalimbali, akawa amejiepusha na akajiweka katika utaratibu mzuri, yeye atakuwa amejisalimisha kwa Mola wake kwamba hataingizwa ndani ya moto, cha kwanza. Cha pili, atasaidia hii jamii ambayo imemzunguruka itakuwa ni yenye kusalimika, bali sio jamii, mji kama ni nchi itasalimika, hapatakuwa miji itasalimika na mabalaa, itasalimika na maradhi, itasalimika na hawadith al-ardhiyah, matukio ya ardhini, zalazil, mamilipuko haya, mioto sikuwaka, si vitu gani, mambo mengi yatasalimika. Kwa nini yanasalimika, yatokee haya mambo? Kwa kupatikana watu wanaotenda mema kwenye hii ardhi. Ushahidi wa hilo Allah aliposema wama kana Allahu liyuadhibahum wa anta fihim, na haikuwa kwa Allah ni mwenye kuadhibu watu ilhali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam upo na wao. Allah hawezi akawaadhibu watu akawateremshia hawadith al-ardhiyah, matukio makubwa makubwa ya kuangamiza, hawezi akawateremshia maradhi ya kuangamiza miji yote, hawezi akawaangamiza watu kwa kile kwa sababu tu Muhammadin alaihi salatu wasalam upo na wao. Wama kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun, na Allah hakuwa ni mwenye kuadhibu watu na ilhali wanamuomba msamaha Mola wao. Watu wakajibidisha kumuomba msamaha Mola wao. Umekaa nyumbani kwenye kiti chako, badala ya kusikiliza taarabu za watu wewe fanya istighfar, omba msamaha kwa Mola wako, badala ya kukubwa baje na kuzungumza maneno yasiyokuwa na manufaa, muombe msamaha Mola wako. Wewe ukafanya hivyo, nani ma ummu fulani naye kafanya, mama fulani naye kafanya, baba fulani naye kafanya, sisi wengi tukawa tunafanya hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa sio mwenye kutuadhibu sisi kwa sababu tunamuomba msamaha Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Hizi ni miongoni mwa bishara, miongoni mwa bishara zinazoonyesha ya kwamba matendo mema yana nafasi na yana ujira mkubwa sana duniani na kesho akhera. Bali pia tutambueni wakina mama ni kwamba matendo mema ni najatun, ndiyo kufaulu wa salama, na salama ya watu au ya mtu. Yani kadri wewe unapofanya matendo mema, basi jua kuna vitu vinaweza vikakupata vikaondoka kwa sababu ya matendo yako mema. Yani wewe hapo kwa namna ulivyo ukawa unajikurubisha kwa Mola wako kwa kiasi kikubwa, tambua kuna vitu vinaweza vikakutokea vikubwa Allah subhanahu akaviepusha. Mfano katika hilo imekuja katika hadithi sahihi, wale watu watatu walioingia katika pango kwa ajili ya kujipumzisha, ghafla walipoingia katika lile pango pakaanguka jiwe kubwa sana kwenye ule mlango walioingilia. Lile jiwe lile likauziba ule mlango walioingilia, jiwe ambalo hata wakienda wakalisukuma kulitoa hawawezi kutokana na nguvu zao ni chache na jiwe ni kubwa. Namna gani waliweza kufanikiwa mpaka wakatoka? Unadhani walipiga simu labda polisi au zimamoto waje watoe ile jiwe? Au walipiga simu kwa majirani, jamani njoni msukume kwa pamoja? La, hadithi sahihi ya kwamba hakuna kilichowaokoa na kuishi kwenye lile pango milele isipokuwa a'maluhum salihah, matendo yao mema. Kila mmoja tawassala bi rabbihi, kila mmoja alichukua njia ya kumwambia Mola wake yale matendo mema aliyoyafanya kwa ajili ya Allah, ewe Mola wangu naomba ulitoe hili jiwe. Katika hao mmoja wao alimuomba, alimwambia ya rabbal alamin, ewe Mola wangu, mimi nilikuwa ni mwenye kuajiri watu, nilikuwa ninawaajiri watu, wakimaliza kazi zao ninawapa posho zao, akimaliza huyu nampa posho yake, akimaliza nampa posho yake, nampa hela yake. Kuna bwana mmoja alitokea kipindi fulani alifanya kazi, mimi sikumpa posho yake kwa maana hakuja kuchukua, ulipita muda hakuja kuchukua. Yule bwana alichelewa muda mrefu sana, ilipita miaka na miaka, ile pesa yake mimi niliitunza. Nilipoitunza kwa muda mrefu nikaamua niingize kwenye biashara, nikaenda kununua ng'ombe, nikanunua mbuzi, nikanunua kondoo, wangapi nikawa ni muhifadhi. Ilipita miaka mingi sana, siku moja yule bwana alikuja akamwambia, wewe fulani, kuna kipindi bwana tulifanya kazi kwako hapa, wewe haukunipa hela yangu, haukunipa posho yangu, nimekuja kuchukua posho yangu sasa. Anasema yule bwana kwamba ya rabbal alamin, ile pesa yake ilikuwa imezaa, imeleta matunda, palikuwa na mazizi makubwa ya ng'ombe, ya mbuzi, kondoo. Mimi ya rabbal alamin nilimwambia yule bwana, mali yako ni hawa wanyama wote hapo, wachukue. Nikatoa kabisa vyote lillahi subhanahu wa ta'ala. Yule bwana akachukua ng'ombe wake, mbuzi wake, akaondoka nao. Nilifanya hili kwa ajili yako subhanahu wa ta'ala, naomba ya rabbal alamin utufungulie hili jiwe, ututolee hili jiwe. Kila mmoja alipoomba lile jiwe lilitoka likafunguka na wakapita. Hawakutumia nguvu yoyote, hawakutumia msaada wa mtu yoyote, bali ni kwa yale matendo yao mema Mola wao subhanahu wa ta'ala akawaondoshia zito lao hilo. Bali wakina mama mnajua kisa cha Nabiullahi Yunus, kisa cha Nabiullahi Yunus ambaye ni Zannun. Zannun alipowalingania watu muda mrefu akaona wanamkataa kwenye da'wa yake, hawamkubali anapowaambia, Yunus alayhi salam akaondoka kwa hasira. Wa zannuni izdhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Nakumbuka pale Zannun alipoondoka kwenye mji wake hali ya kuwa ni kukasirishwa, na akidhani kwamba sisi hatutoweza kumdiriki na kumpata, akakimbia mpaka aliyompata, alipompata akamezwa na samaki. Lakini kitu gani kilimuokoa Zannun? Kitu gani kilimuokoa akiwa ndani ya tumbo la samaki? Allah subhanahu anasema, falaula in kana minal musabbihin, na lau yeye asingelikuwa katika watu wenye kumsabihi Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'athun, angelikaa kwenye lile tumbo la yule mnyama mpaka siku ya kufufuliwa. Angelikaa kwenye lile tumbo la yule samaki mpaka siku ya kufufuliwa. Maana yake nini? Yunus alayhi salam aliona salama yake ya kuokoka kwenye mtihani ni kumwelekea mula wake. Akamsabihi mula wake, akakumbuka kwamba hapana mwabudiwa wa haki isipokuwa mula wake, na yeye alikuwa ni katika watu madhalimu wameidhumu nafsi yake. Allah subhanahu akamjalia kutoka kwenye lile tumbo la samaki. Matendo yake mema, tasbihi moja, tasbihi yake aliyoitoa, Allah subhanahu akajalia amali hiyo njema ikamuokoa na jambo kubwa zito aliyokuwa nalo. Pia ndugu zangu kina mama, tambueni ya kwamba vile unapotenda matendo mema, iwe amali ndogo iwe amali kubwa, jua ya kwamba Allah subhanahu ana uwezo. Kwa hiyo amali yako njema unayoifanya, akaja kuitengeneza familia, akaitengeneza familia yako baada ya wewe kufa. Ona maajabu ya Allah subhanahu alivyokuwa makubwa sana. Yaani wewe sasa hivi hapo unafanya matendo mema, labda unaswali, unafunga, unaamrisha mema, unakata mabaya, unatoa sadaka, wavaa vazi za kisheria, hauna mchanganyiko na wanaume ambao sio mahram zako, hauna mawasiliano na wanaume ambao sio mahram zako, yani mambo ya haramu unajitenga nayo. Hizi amali njema unazozifanya, baraka yake Allah subhana anaweza akaijalia mpaka baada ya kufa kwako, akailea familia yako na akaihifadhi familia yako mpaka mnakuja kukutana mbele yake subhanahu wa ta'ala. Nafahamu nyinyi habari iliyotajwa katika suratul Kahfi. Habari iliyotajwa katika suratul Kahfi. Mmoja katika wazazi alikuwa na watoto wake wadogo. Mzazi mwanaume alikuwa na watoto wake wadogo. Allah subhanahu akampa mtihani ile mzee, sio mtihani, akaandikiwa kufariki. Akafariki na watoto wake ni wadogo mayatima. Lakini kabla ya kufa kwake aliweka mali kwa ajili ya watoto wake watakapobalehe waje waitumie. Aliiweka sehemu ya ukuta, akaichimbia ile mali nyingi sana, akitarajia watoto wake watakapokuwa wamebalehe atawapa ile mali. Lakini alipoihifadhi ile mali, mauti yakamkuta, akafariki, akawaacha watoto wake wakiwa wadogo. Ile mali yake Allah subhanahu alikuwa anajua yeye mwenyewe ile mali, anajua wapi ameiweka. Hakuna mtu yeyote kwenye ule mji alikuwa anaijua. Aliwekea alama ya ukuta pale, alafu akaichimbia chini. Watoto wake wamekuwa wameendelea ile ule ukuta mpaka ukafikia ukao umeanguka, hakuna mtu anahisi kama kuna mahali pale. Allah subhanahu anaihifadhi. Akamleta Khadiri na Musa, wakausimamisha ule ukuta ukawa imara, ili iwe ni ishara ya baadaye kwa wale watoto. Wa amma aljidar, Allah kasema wa amma aljidar fakana lighulamain yatimain fil madina وكان تحته كنز لهما. Na ama kuhusiana ule ukuta ulikuwa ni kwa ajili ya wale vijana wawili, na chini ya ule ukuta palikuwa pana hazina ya mali. Allah anasemaje tena? Wakana abuhuma swaliha, na alikuwa baba yao ni mtu mwema. Allah akahifadhi mali ile mpaka watoto wao wabalehe waje waikute mali ya baba yao. Kwa hiyo kumbe wewe unapofanya hivi matendo mema, kwa baraka ya haya matendo mema unayoyafanya wewe, unayoyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaidumisha ile baraka mpaka unapofariki, kizazi chako kikalindwa, kizazi chako kikahifadhiwa, kikabaki katika jaddatun sawiya, katika njia ya sawasawa. Sasa ndugu zangu wa kina mama, ndugu zangu wa kina mama, mimi nitawasomeeni hadithi moja nzuri sana. حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم عليه يفكي الإمام الترمذي نامي سهيش العلامة الألباني. حديثه ني ميونغوني وحديث ينبازو وكي زي تفكاري زي تكوليكيزا نمنا يفويشي كوني هي دنيا نكويبوكا نما بايا يوتي يا دنيان. يمتوم صلى الله عليه وسلم نسيم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف، متندو مما. صنائع المعروف يعني متندو مما ونيفان تقي مصارع السوء يعني كينغا ميلانغو ميبايا. متندو ياكو مما ونيفان يمتبنا سيما تقي مصارع السوء يانزوية نكوكينغا milango mibaya. Wale wanaokufanyia mambo mabaya, wanaokukusudia shari, tiba yao wewe usiwajibu. Tenda matendo mema, sanaiul ma'ruf taqi masari'a su. Kadri unavyojitahidi katika matendo mema, ndivyo unavyokingwa na milango ya watu wabaya. Kadri unavyojikurubisha kwa Mola wako, ndivyo shari ya watu inakuepuka. Kisha Mtume akamaliza akasema, ahlul ma'rufi fi dunya hum ahlul ma'rufi fi al-akhirah. Watu wema wa hapa duniani ndio watakao kuwa watu wa wema wa akhira. Wa ahlul munkari fi dunya hum ahlul munkari fi al-akhirah. Na wale waovu wa hapa duniani ndio watakuwa ni waovu kwa akhira. Hadithi hii ni hadithi qawi, ni hadithi ina nguvu sana, inayotupa sisi faraja kubwa wanaume na wanawake kubaki katika msimamo wa kujipamba na tabia njema. Sisi tunaishi na maadui, tunaishi na watu wanatufanyia husda, tunaishi na watu wanatuonea vijicho, tunaishi na watu ambao hawapendi wewe uendelee, hawapendi upige hatua yoyote mbele. Kila unajitahidi kufanya, ima akufanyie namna ya uchawi, akuroge, akutengenezee fitina kwa watu, akuchonganishe na mume wako na familia yako, yani hakuna usalama katika ya maisha. Tiba yako ndogo tu, tiba ya hawa watu wote na vitu vyao vyote, tiba yao ndogo. Tenda matendo mema. Ukilisikia hili tendo jema, sadaka, nenda toa. Hata kama una shilingi 100, hata kama una franga, wewe toa 100 yako. Vile unavyodumu na kutoa 100 yako kila siku, kila siku, kila siku unapopata, taqi masari'a su, kitendo hicho kinakwenda kuziba na kuzuia milango yote mibaya mibaya. Tunafanya kazi sisi kwenye masoko, tunafanya kazi sisi kwenye majumba yetu, tunafanya kazi kwenye mashughuli zetu mbalimbali, lakini watu mnaofanya nao shughuli ni watu na roho ngumu. Watu wana roho kavu, hawataki kabisa kukuona ukipiga hatua. Wala usisumbue moyo wako, usisumbue kabisa akili yako. Wewe jikite katika msingi wa kutenda matendo mema, jikite katika msingi wa kuisoma dini yako, kuchunga wakati wa swala zile za faradhi. Kama kuna swala za faradhi ambazo unatakiwa uziswali ukiwa uko vizuri, ule muda kama ni saa 6 swali saa 6, alasiri ni saa 9 swali saa 9 alasiri, magharibi swali magharibi kwa wakati wake. Chunga yale matendo mema, kadri unavyojichunga na matendo mema na kuyaendea kwa kiasi kikubwa, ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anakukinga na mabaya, anakukinga na milango michafu na milango ya watu wenye roho mbaya dhidi yako. Na kuombeni sana wakina mama na wakina dada na wengine wote waliopo hapo wanatusikiliza, hadithi hii ichukueni, hadithi hii ichukueni, ikae katika akili zenu, muone ya kwamba namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotukusudia sisi kwenye mambo ya kheri. Darasa umesikia sehemu fulani na darasa mambo ya dini, nenda acha shughuli zako hizo. Mambo sio kuna vikao vya masuala ya dini kushauriana kadhia fulani za kumsaidia mtu fulani, nenda hata kama hauna pesa, nenda katoe mchango wako. Kuna vikao vya ilmu vya kina mama, nenda kaa. Mwanamke atakikana avae stara, vaa. Usijitoke toke na mapana, yani waziwazi barabarani, umevaa dera, makwapa yako nje, mikono yako yote iko nje. Vijana ambao watakiwi kuona hiyo mikono wanaona, jiepushe ile mbali na hayo mambo. Kadri unavyojiepusha na uchafu na mabaya kama hayo, taqi masari'a su, Allah anakukinga na tabia na na milango mibaya mibaya. Wachawi hawa hawakugusi. Hawa wanaorukaruka juu hawa kama ni ndege kama si nini hawa. Hawa wote hawa watakuogopa na watakujiweka mbali na wewe. Watakuona kama vile wewe ni mtu ambaye umejaa, yani umejaa kinga mwili mzima. Kumbe wewe ni kwa sababu ya matendo yako mema. Lakini kadri tunavyokuwa kwenye matendo mema ni machache kwetu sisi. Tuafanye tunavyotaka sisi, swala unaswali unavyojisikia, kuvaa sara unavaa unavyotaka wewe. Ukiambiwa hili jambo la haramu unasema bwana nyinyi kila kitu haramu. Ukiambiwa ya haramu jamani, sasa tutaishi wapi? Ukiambiwa hili unajifanya uko mkali. Jamani, mtume akakataza hii. Bwana, kila kitu mtume akakataza. Kwani aliishi dunia gani huyu? Huyu Muhammad aliishi dunia gani? Yaani wewe kila kitu unakipinga. Basi jua ya kwamba milango yako ya mwili ina matobo matobo. Jua ya kwamba shari nyingi zitakuwa zinakuingia pasi na wewe kujua kwamba zimeingilia wapi. Ili uzuie hizo shari, mtume anasema jipambe na tabia njema. Katika vitu vya ambavyo vinakusaidia wewe ni kuwa na tabia njema, tenda matendo mema, ishi na watu katika misingi ya dini, msizoeane masuala ya kupeana chakula katika siku za sikukuu. Manaswara hawa wanawapa hapa chakula siku ya sikukuu hawa, msiwazoeshe kwenye mambo kama haya. Oh, si shoga yangu, tumesoma naye shule shule moja, ni mtu ambaye ni muhimu sana. Yeye akifika Christmas ananiletea kapilau na kuku, na mimi pia kwenye Idi yangu nampa. Msimzoeshe utaratibu huo. Mwambie tu, "Eh bana, dini yetu bana, mimi wewe ni shoga yangu, jirani yangu, rafiki yangu. Lakini dini yangu, mambo haya ya kupeana vyakula haitakiwi. Hasa hasa kwenye minasaba kama hii ya Christmas, si Pasaka, mwaka mpya, tusipeane kwa sababu wewe hapa upo katika dini. Misiba yako wewe Mkristo mimi hainihusu. Sitakiwi nishiriki kwa namna yoyote ile. Sitakiwi kukupa pole, sitakiwi kuhudhuria kwenye msiba wako, sitakiwi hata kama wewe ni dada yangu lakini ni Mkristo, sihudhurii katika msiba wako." Ukiyafanya haya na mengineyo ya kheri, Allah Subhana atakukinga na milango mingi sana ya shari. Kama tutaviacha hivi na kina mama, jamani, tutaviacha hivi kina mama, mkiviacha hivi, jiweni ya kwamba mishale ya mabaya inaporushwa kwenu nyinyi itawaingieni sana. Kuna watu hawalali, ndugu zangu. Mtu mzima analala, anapiga mayowe na ukelele, utafikiri mtoto mdogo. Ukilala naye au ukilala wamsikia mtu anapiga mayowe kama vile mtoto mdogo, mnaenda mwamuliza, "Nini? Naota, naota." "Unaota nini? Kuna nini unachokiota?" "Oh, namuona mama fulani, wamenijia humu ndani, kuna hivi na hivi." Sanaiul ma'ruf, jipambe na matendo mema. Miradi hizi zitekeleze. Vaa niqabu ya kisheria muda wako wote unapokuwa katika harakati za hapa na pale. Unapokuwa na mme wako, jiachie unavyotaka humu ndani. Vaa unavyotaka na mme wako vya kisheria humu ndani. Lakini unapokuwa katika mazingira ya maajanib, watu ambao hawatakiwi kuona viwiliwili vyako, jiepushe. Usijiwe mrahisi katika masala kama hayo ya hijabu na mavazi yako. Mwili wako una thamani sana wewe. Si binti wala si nani. Waonyeshe wale ambao unatakikana waonyeshe, hasa hasa waume zako. Kama mume uliye naye wewe ndiye anatakiwa aone mapambo yako ya ndani, usiyadhihirishe kwa watu. Kwa hiyo vile unavyojipamba na dini, unavyojikurubisha kwa Mola wako, ndivyo Mola wako anakutilia kheri. Ndio maana mnafahamu kwamba Allah aliposema wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, alipoambia wanawake kwamba na wasijidhihirishie mapambo yao, mithili walipokuwa kujidhihirishia mapambo yao kipindi cha nyuma cha jahilia. Imekuja riwaya Katada Ibn Du'ama As-Sadusi rahmatullahi alayhi anasema alikuwa mmoja katika wanawake. Aya hii ilipokataza kwamba wanawake wasidhihirishe mapambo yao mithili walivyokuwa wanadhihirisha mapambo yao kipindi cha jahilia, Katada, Imam Katada anasema alikuwa mmoja wa wanawake, ikianguka nguo yake ya usoni chini, yani ile nikabu yake inayojifunga nayo kichwani ikawa imemwanguka, anasema alikuwa mmoja katika wanawake anajifunika uso wake kwa mikono huku akienda kuiokota ile nikabu yake. Hayaan, akiona haya. Hayaan, anaona haya. Leo ewan, wanawake hawana haya, wanaume nao pia hawana haya. Kila mtu kumtazama mwenzake ni jambo la kawaida. Mwani ni vitu vya kawaida mno. Katada anasema walikuwa wakihofia hata hivyo. Mtu ile niqabu yake imeanguka chini, anaweka mikono yake usoni, ndio anainama chini, anashuka chini na anaiokota ili watu wasione uso wake. Na jamani, wakina mama, tuwaambieni tu ukweli. Sasa hii ni dini. Na sisi tunazungumza hapa kadhia matendo mema. wanawachuoni na kupitia suna za mtume sallallahu alaihi wasallam wameliona jambo la niqabu ni jambo la wajibu. Mwanamke kujistiri uso wake ni jambo la wajibu, ni lazima, na asipojistiri uso wake kwa hakika bila kuwa na ghadhaba, yani kuna sababu yoyote ya msingi, hasa hasa kama sio mpingaji au tujalia akawa anapinga, anaingia katika madhambi. Na hili mtaliona mtaliona umuhimu wake lau mkitazama maisha ya wanawake kwa sasa, namna wanavyohudumia uso kwa muda mrefu. Mwanamke yuko radhi miguu avae soksi na hajaipaka hata mafuta, lakini uso bwana lazima auhudumie takriban hata lisali moja au nusu saa au robo saa, lakini mguuni huko nitavaa soksi kuonyesha kwamba usoni kuna athari, uso una athari kubwa sana. Sasa kama sheria inaonyesha kwamba masahabiyati wanawake wa kike au masahaba wa kike walikuwa wakijisiri, na hili jambo ameambiwa mtume, ya ayuhan nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, wateremshe shungi zao. Wewe mwanamke wa Kiislamu unangojea nini? Kwa kweli mimi nikivaa niqabu napata pressure, mbona barakoa unavaa? Barakoa mbona mnavaa? Maski hizi mnavaa? Mkiingia hospitalini unaambiwa usiingie mpaka na kuvaa barakoa, na unavaa mwanzo mpaka unatoka hospitali. Na nikuziba pua yale. Mara mia hata niqabu haikuzibi pua, inakuwa imekufunika na unakuwa na uwezo wa kupumua. Lakini yale unapumua pale pale unarudi pale pale. Unapumua kwenye barakoa unarudi pale pale. Hilo watu hawasemi wala hawaoni tatizo, kwa sababu tu ni serikali imeingilia, na usipofanya hivyo unaweza ukaadhibiwa ukapigwa faini, ndio maana imekuwa rahisi. Lakini kwenye sheria Allah subhana pamekuwa na uzito sana. Kwa hiyo ndugu zangu wa kina mama, mimi na saha zangu kupitia haya naona ya kwamba tunatakikana vyema tujipambeni na kadhia nzima ya matendo mema kwenye kila hali. Mwalimu wangu hapa, ndugu yangu, amelizungumza jambo la sisi kulea familia yetu kujitengeneza kujiweka sawa sawa kiitikadi, kiimani. Naam, hayo ni matendo mema. Kukaa na marafiki waliokuwa wema, naam, huwa hayo ni katika matendo mema. Kujiepusha na marafiki wa shari ambao kazi yao ni kuzungumzia tu nyumba za watu kazi yao ni kuzungumzia nyumba za watu tu, mume wako yukoje, mume wako anafanyaje, mume wako nini, mume wako nini. Hawa sio marafiki wa kuweka pembeni. Hawa ni marafiki wanatakikana wakae milimani huko mbali. Sio rafiki mzuri huyu. Rafiki mzuri ni yule ambaye anakuambia ndugu yangu, shoga yangu, tukae tusome Qur'ani, kuna ustadhi anafundisha pale, twende tukasome. Huyo ndio rafiki wa kumkamatilia. Rafiki anakukuta pale anakuambia, shoga yangu vipi? Leo umeswali basi hata qiyamul layl, hata witri umeswali? Bana basi jitahidi leo usiku uswali. Huyo ndio rafiki wa kumkamatilia. Huyo ndio rafiki mzuri. Rafiki ambaye anakuambia mwanao binti yako inaharibika, hebu tumuite chini tunasihi tukae naye. Naam, aitwa binti pale, anasihiwa, anakumbusha dini ya Allah ilivyo. Huyu ndio rafiki wa kukamatiliwa, hata kama hana franga, hata kama hana pesa, huyu ndio rafiki mzuri sana. Ama ukiweka masharti ya marafiki wazuri, awe ni mtu anakaa sijui wapi, awe na gari sijui, awe na poti sio na nini, utakosa mengi ya kheri. Utayakosa mengi ya kheri. Basi ni hapa nimeishia, na mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kuyaendea matendo yaliyokuwa mema, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kuwa katika wale ambao wanaosikia maneno mazuri na kuyafanyia kazi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.